seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Endirdim kaşlarını babanı, babanı eldirdim. Endirdim kaşlarını, endirdim kaşlarını, babanı, babanı. En nereye dereye de al dereden taşları. Geçti bizden sevdalım, kal cebim, kal cebimden saçları. Geçti bizden sevdalım, geçti bizden sevdalım, al cebim, al cebimden saçları. Zevinun yanına da sereceğim kılımı. Zevinun yanına oy sereceğim kılımı. Oldu hayli zamanlar, görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar, görmedim sevdiğimi. Yaz geldi, bahar geldi, ay açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, ay açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kar, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara, doysun kara.